राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्वन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 29 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् वर्ण पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानभद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो स्वर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या श्लोक है बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सत्संग सब बातें श्रेष्ठ है, परंतु एक बात विशेष ध्यान देने की है। जो संबंध है ना संबंध, ये संबंध है चीज बढ़िया। संसार का संबंध पतन करने वाला और भगवान का संबंध उद्धार करने वाला छोटी सी बात है, बहुत दामी है। मैं भगवान का हूं ये माया भाई सब याद के भगवान की बेटी हूं। मैं बेटी बन जाओ, माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, कुछ बन जाओ, अपना अपना जो भाव अच्छा लगे वो अभाव कर दो। भगवान के साथ अपनो संबंध, जो अपनो संबंध मान लियो वो संबंध याद रहे तो याद है, बिना याद है भी याद है। मैं अब साधु को लिया, कपड़ा पहन लिया तो मैं साधु हूं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रहती आप साहब, मैं ब्याह कर लियो इन बेटों के भाइयों के, मैं विवाहित हूँ कुंवारा हूँ, इस बात की याद करने की जरूरत नहीं है। बिना याद किए भी याद रहती है कि मैं विवाहित हूँ। मैं ऐसे जिसका हूँ उसकी याद रहती है। मैं भगवान का हूँ ये बहुत दामी चीज है, भीतर से स्वीकार कर देना। जो बहन अपने पति मान लेती ये मेरा पति है तो उसको याद करनी नहीं पड़ती, सत्य याद होती है। वो नाम नहीं लेती तो नहीं लेती तो भी नाम याद रहता है। नहीं रटा तो का भया घटाना चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी पिव को नाम न लेत। नहीं लिया तो नाम लिया तो कोई बात नहीं है, पर घटाना चाहिए हेत। अपनापन नहीं घटना चाहिए, अपनापन भगवान के साथ अपनापन नहीं घटना चाहिए। जैसे सुहागिनी स्त्री आत्मनामा गुरु नामा नामाधिक शेष कामो नग्न या जैसा पत्य गलत रहो, शास्त्र में विधि आती है अपना नाम, गुरु का नाम, पति का नाम, अत्यंत कृपण का नाम और बड़े बेटे का नाम, नाम उच्चारण नहीं करना। इन्हें नाम उच्चारण नहीं मना की है, इस बार जीविका देने भाइया कहते भाइया, बड़े छोटे को बड़े बेटे को भाइया भाइया भाइया हम नाम नहीं दे रहे। तो ये नाम नहीं लाना चाहिए। अत्यंत कृपा गांव तो निंदा नहीं, निंदा गति है, पर गुरु नाम आत्मा नाम पति नाम है ये निंदा नहीं है, प्रशंसा के लिए है। तो उदाहरण दिया, नहीं रटा तो क्या भया, रटन नहीं किया तो कोई नहीं, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, ये हो गया ना भगवान का, एक बार हो गया। याद रखे बिना याद रहता, बिना याद रहते भी अखंड रहता अखंड, वो संबंध जोड़ लिया संसार से वो संबंध अखंड रहता है, अखंड पतन का। और ऐसे भगवान का संबंध है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, ये संबंध है ये अखंड संबंध है, भीतर से संबंध जुड़ गया जाता। जैसे नार सुहागनी पिव को नामन लेवत, पिव को नाम नहीं लेवे, जैसा पति गंगाधर है गंगाधर, तो गंगा जी को गंगा जी नहीं कहेंगे, वो धारा जी के धारा जी, धारा जी में धारा जी है, सब धारा जी है, जान पड़े में गंगा तो नहीं है, अनजान पने में भी गंगा नाम नहीं लाएंगे, पर नहीं लेने पर ही दूसरा थोड़ा हो गया। और एक बात और है, परोक्ष होता है अपरोक्ष, तो अपने पति को परोक्ष कहेगी, वे ये नहीं कहे, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा है, वे पर बहुत दूर है, बहुत दूर तो वे कहे हर पति तो बिल्कुल बोले नहीं, भूली नहीं होते वन में, मैं तो उनकी हूँ वे मेरे है, खटपट हो जाए तो भी महाराज छोड़ दिया तो भी अमुक बहू है अमुक है, लोग लोग सभी। तो ये संबंध है, ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, भगवान के साथ में संबंध जोड़ दो। संसार का संबंध है वो खतरनाक है, मेरे मेरी है चीजें, मेरी है, मेरी नहीं है ये भगवान की है, भगवान की है, भगवान की है। ऐसे आप विचार से पक्का विचार कर लो भीतर से भगवान की है, तो भगवान के साथ संबंध होगा। भगवान का साथ संबंध बिना कहे सुने स्वाभाविक कल्याण करने वाला है, स्वाभाविक तो बहुत बढ़िया ऊंची चीज, अच्छी चीज है, श्रेष्ठ चीज है। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, भाई मानो बेटा मानो पति मानो पुत्र मानो गुरु मानो चेला मानो, मुझे भगवान चेला है मेरा, तो भगवान मेरा चेला है, मेरा मेरा है, मेरा ये मेरा बना, ये संबंध है। ऐसे ही संसार का संबंध है, रुपयों का संबंध है, वो संबंध छूटता नहीं, रुपये याद नहीं रहते पर आठ पर याद रहते, भूली होती नहीं, संबंध भूली कैसे हुए, हमारे रुपये हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, ये संबंध माना हुआ तो संसार का संबंध पतन करने वाला है, भगवान का संबंध उद्धार करने वाला, संसार पतन करने वाला नहीं है, संसार पतन का संसार नहीं है, संबंध पतन करता है, संबंध वो हरदम रहता है, बिना याद किए रहता है, याद कर रहता है, याद बिना भी आठ पौरी याद मत करो, पर संबंध अखंड भीतर से पड़ा हुआ, भीतर से पड़ा संबंध, ऐसे संबंध भगवान के साथ में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। नहीं रटा तो का भया, घटाना चाहिए हेत, जैसे नार सुहागनी पिव को नामन लेत, नाम नहीं देती परंतु अपना बना तगड़ा नहीं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, ये नहीं कहती, वे कहती वे दूर का नाम है, दूर दूर, अपने नजीक का नाम नहीं है। ऐसे ही भगवान गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखते हैं, तो रामायण में लिखते हैं तो राम जी के साथ में रहते हैं हरदम। ये राम जी ने ऐसे किया, यहाँ राम जी ने ऐसे किया, वहां दशगंध की अखाड़ा, वहां यहाँ नहीं है, वहां राम जी यहाँ प्रार्थना करना जाएंगे, यहाँ तो भगवान साथ है। तो स्वामी तुलसीदास जी माता कर रहा भाई, वो तुलसीदास साथ रहेंगे, राम जी साथ नहीं रहेंगे। भक्तों की कहता तो भक्त साथ रहेंगे, भरजी साथ रहते हैं, राम जी के साथ नहीं रहते, साथ रहेंगे भगवान साथ नहीं थे, भक्त साथ हुए। उनकी कृति ऐसी स्वाभाविक आदत ऐसी है, और साथ रहना तभी तो श्री वैर में राजापुर आया, राजापुर सोना जी पार हुए राजापुर आया, मन में देखे देखो जागर बना, उस जन्म में जन्म होता तो भगवान से मिल लेता, दुख हो चुप हो गया, समाधि लगी, और समाधियों से बहन भाई मिल लिया, राम जी मिल लिया, फिर घूमने हो तो 800 पाई एक दुआ लिखा हुआ मिला, अपने अपनी कविता में गिना नहीं उसको, उसमें 25 दोहा 25 दोहा 26 में छंद सोठा होता है, उसमें 26 27 हो गया, एक दोहा बढ़ गया। वो समझ गया मेरी कहते में तो मैंने 25 लिखा है, 26 हो गया तो वो ले ले अपनी किरने में रावण ने मृत्यु कर लिया, तो उसे 27 दुआ हो गया, 26 27। इस तरह से भगवान के साथ रहना है तो संबंध का रहना है बहुत बढ़िया है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, निहाल हजात में अखंड होता अखंड अखंड, ये अखंड बात रहती है, बिना याद के याद रहता है, याद बिना किया सुहागण है सुहागण देती है, विधवा होती है तो भीतर भाव हो जाओ मैं विधवा हूँ, विधवा भाव भाव हो जाता, वो भाव बहुत बढ़िया है। भगवान के साथ में संबंध हो गया, अब उद्धार में संदेह नहीं, भगवान का हूँ। आज मैं बात याद रही नहीं तो याद आई बात, क्या बात, बहुत बढ़िया है, और भी कोई याद करे तो बहुत अच्छी है, कोई भाई बहन कोई बहन मान लें बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपना उद्धार करने वाली है तो भगवान के साथ में संबंध छोड़ दो। मैं पुस्तक में देखा तो संबंध देखते ही चेत शरणी पोथी में संबंध है, संबंध के संसार है जो बाधक है, माया बाधक है ना, माया का संबंध बात है, संसार का संबंध सब ऐसा देखा उन्होंने तो बहुत मन विचित्र बात लगी। चेत हुआ मेरे उचेत पढ़ रही, चेत हुआ वो कहनी बढ़िया बात रही है, संबंध बाधक है। वेदांत के पढ़ते वेदांत में ऐसा बात नहीं मिली, वेदांत की पढ़ाई मैंने कही ऐसा संबंध नहीं मिला, संबंध मिला कैसी दामी दावी बात है, संबंध संबंध हमारा है उसके साथ हमारा संबंध जुड़ गया। याद आवे तो मीठी मीठी याद आवेगी आप साफ, इसके बाद स्मृति लगता, स्मृति आती स्मृति याद आती है, तो याद आती है वो याद आती है, याद करते हैं, याद करते हैं वो नकली होता है, याद आती है वो स्वाभाविक आता है, एकांत बैठते तो संसार का याद आती है, और भगवान याद करते हैं, करते हैं वो नकली होता है, याद आता असली होता है, तो ऐसे भगवान की याद आवे तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, जिस कृपा के कारण से भगवान याद आ रहे हैं, स्मृति आ रही है, फिर भगवान की स्मृति अठंड रहती है, फिर भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है। बीमार हो, बीमार हो, अच्छा हो, मृत्यु समय में भी निहाल कर दे, वो निहाल कर दे आदमी को, तो भगवान का संबंध मान रहा है। संसार का संबंध पतन करने वाला, भगवान का संबंध उद्धार करने वाला, ये दोनों संबंध है। हमारा संबंध किसी साथ में ये समझना चाहिए, वो संबंध भगवान के साथ रखो, संसार का काम करो, संबंध संसार का काम करो, संबंध तो हमारे प्रभु के साथ में है। एक सज्जन थे तो वहां पर वैश्यों को भोजन होता था, तो वैष्णव भोजन तो एक शिवजी का भक्त था, उसके उर्ध त्रिपिंड उनको उत्तर वैष्णव उर्ध त्रिपिंड होता है, उनका आड़ा त्रिपुंड होता है, तो वे वैष्णव भोजन में चले गए, तो कैसे आ गई यहाँ, तो पेट ही ऊपर लगेगा, सिर पर तो हमारा हमारे इसलिए रहेगा, भूख लगी पेट में, पेट में देखो वैष्णव भोजन के बाद से और बातें वो तो है वही रहेगा, वो हमारे हटना, वो हटने चलता भूखा होते पेट पर तो निकल नहीं, भाई सिर पर तो हमारे वही रहेगा जो है हमारे ईश्वर पर, वरना नहीं रहेगा वह दूसरे कैसे हो जाएगा, इससे दूसरे कैसे हो जाएगी, जो एक ही होगी होगी जो हो गई। शकर देव दया शकर प्रति ये देखा या वही है नि सती सावित्री, सती सावित्री, सावित्री ने स्वीकार किया। सावित्री सुंदर बहुत थी, जब पिता ने कहा बेटी तेरे लायक मेरे ऊपर मिला नहीं है, तू पसंद कर ले उसको कह दूंगा, तेरे लायक पर ऐसा दू, मेरा कर्तव्य है कि सुंदर वर ऐसा मेरी बेटी के लायक कोई वर मिले, तो मेरे कोई दिखा नहीं, जो तीर्थ ने भेज दी, तो वो सत्यवान को उसने भर दिया, पाचार कह दिया सत्यवान है। सत्यवान के पिता राजा थे, जो राजा राज ठग दिए, ठग लड़ने को निकाल दिए, तो जंगल में रहते कपड़ा ऐसा पहन लिया और अंधे हो गए, उनका बेटा था सत्यवान, तो वो बात अच्छा लगा, आगे पिताजी को कह दिया, पिताजी कहते वो ठीक है, बस वो बात नहीं गई भाई, पिताजी गए जाकर क्या वो इतना चाह, तो सत्यवान के पिता ने कहा कि हमारा भी विचार था कि आपके साथ हम संबंध करें, तो आप कन्या दो तो हम ले, अब हमारा राज्य नहीं है, अब हमारे वो हिम्मत नहीं है कि आप कन्या ले, वैसे घर में आराम में लेने वाली कन्या ऐसे कैसे रहेगी हमारे ये पर, इस वजह से नहीं। तब राजा ने कहा हमारी कन्या खुद कहती है, इस वास्ते आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम स्वीकार तो कर लेते हैं, पर राजगणा की कन्या है, हम रहते हैं जंगल में, कंद मूल फल खाते हैं, लड़का जाता है दिन में लकड़ियां सूखी सूखी ले आता है, वो बिक्री करके जो कुछ मिल जाता है उसे हम निर्वाह करते हैं, अरे वो राजपुत्री हमारे घर कैसे रहेगी, कि वो स्वयं चाहती है, तुम ये बात चाहते तो हम भी है, हम बरूबर दे यज्ञ बरूबर दे, योरेव समम वित्तम योरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाह से तत्व पुष्ट विपुष्ट हो, शास्त्र में लिखा है कि योरेव समम कुल समान कुल है समान धन है, और मैत्री और विवाह उन्हें होता है, ना तो पुष्ट विपुष होता है नहीं, तो हम आपके बरोबर नहीं है, इस वास्ते हम आपके कन्या लेने के लायक नहीं है, अपने नहीं देंगे। तो दे दी कन्या, दे दी दहेज भी दिया। पर कन्या महाराज सावित्री जो सास ससुर कपड़ा पहने में भी कपड़ा पहन गया, तो वो घर पर आई थी, वो बात एक बीच में रह गई, देख रही हूँ तो नारद जी आ गए वहां। नारद जी ने पूछा भाई सत्यवान कैसा है? नारद का सत्यवान बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, बड़ा उत्तम पुरुष है और सब गुण है उन्हें, अच्छा है। एक गलती है, एक कमी है, क्या कि आज दिन 12 महीनों के आज दिन श्रीवृत्ति हो जाएगी, उम्र इतनी है, उम्र इतनी है। तब कहा बेटा वो उम्र इतनी है, नारद जी महाराज कहते हैं नारद वर्ष से कि बेटा जी वहां पर एक श्लोक आया है, सत्यम प्रति ये थे कन्या सकृत सकृत प्रति सकृत, एक बार कन्या दी जाती है, एक बार वो वर्ष स्वीकार करता है, एक बार अंश हो पता थी आपस में बंटवारा भी एक बार होता है, तीन कन्या सकत सकते तीनों एक साथ ही एक बार होते है। सावित जी बोली कि महाराज जैसा होगा जैसा होगा, वो मैं विचार कर लिया भारत तो एक ही बात है, मैंने विचार कर लिया तो कर ही लिया, अब विधवा हो सदवा भाव दुख भाव सुख भाव कुछ भी हो दोबारा होता नहीं, ऐसी मेरी निश्चा है। पिता भी राजी हुए तो बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर बात यह नार जी कहते हैं तो 12 महीना तक वहां रहे, सेवा करी सब तरह से, वो दिन आया कि आज दिन है, तो रोजाना लकड़ी लाने जाता था वो, तो वह दिन वो गया जना जा पूछा गए मैं व्रत करूंगी, तो पहले दिन भूखी रही दूसरे दिन झाड़ा बन जाएगी। तो सास बोली कि बेटा कैसे तुम जाओगी भूखी हो, राज कन्या हमारे घर बैठी हुई और भूखी रहेगी बिल्कुल, कैसे जाएगी पैदल जान लकड़ी लड़ाएंगे, कोई राज कन्या ना कब है कि मैं आपसे कोई बात नहीं मांगी, आज दिन तक 12 महीना हो गया कहा आपसे कोई बात मैं मांगी नहीं, आज एक बात मांगती हो। तो भाई तुम्हारे ससुर जाने कृपा आप करो, ये मारी सिफारिश कर दो, देखो पिताजी भी आ गया देते हुए, तो सर क्यों कैसे क्यों लड़की, पिताजी बोले बेटी को कैसे भेजे, राजकन्या है मामूली घटी है, कि उसे मन बहुत जाता है, कहता है मैं 12 महीना में कोई आपसे बात नहीं कही, कोई बात मांगी नहीं, एक बात मांगती हूँ, अच्छी बात है दे दिया वरदान, अच्छा भाई ज्यादा मन है तो जाओ। तो वो सत्यवान चला, उसने देवता है नदियां है, ये पहाड़ है, ये वृक्षावली है, यह देखा था वह साथ में चला था, एक वृक्ष हो वृक्ष को सूख लग रहा है कहीं वृक्ष ऊपर, तो चल गया वृक्ष पर, मैं लकड़ी काट कर फेंकू वो तुम ले लेना, सूखी सूखी लकड़ियां अपने वृक्ष काट दो, इस तकलीफ भी किसी नहीं होगा और अपने बलि तो हो जाएगा। तो चले काट कर गए, जिसे डांटा गया वो इकट्ठी कर दी गई, इकट्ठी कर दी गई, अब मेरे जी ठीक नहीं है, अब तबियत ठीक नहीं, तो वह सावित्री समझती है कि आज तो आ जाओ नीचे आ जाओ आप नीचे आ जाओ लेट जाओ, अपना कपड़ा बिछा दिया अपने साथ ले बस अपनी गोदी में ले लिया मेरे सिर और हवा करने लगी, घबरा गई बहुत ही कि मेरे तो भाई बहुत घबराहट हो रही है, आप घबराओ मत शांति रखो, धर्मराज खुद आए ऐसे पर चढ़े हुए लाल वस्त्र और लाल मूर्ति ऐसी भाई फांसी डाल के निकालने लगे, आप कौन हो? मैं धर्मराज हूँ, मैंने सुना है आपके जीव आते हैं तो दूत आया करते हैं, आए दूत तो आए पर तेरी गोदी में ताकत रही कि पति पड़ता गई गोदी में पड़े हुए पति को ले जाए, तो मैं खुद आया हूँ। अच्छा महाराज, तो मैंने जीव निकल गया, मैंने सुना देर सुना दी शरीर ने साथ साथ चली, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊँ? पिता के घर थी, पिताजी ने इनको दे दिया, अब मैं इनकी हूँ, ये जहाँ जाएगी वहाँ जाऊंगी, नरक में जाएगी नरक में जाऊंगी, स्वर्ग में जाए स्वर्ग में जाऊंगी, इनके साथ जाऊंगी मैं। तो वरदान मांग लेंगे, वरदान मांगो, वरदान मांग ले तो कि हमारे सास ससुर है, मेरे ससुर की आंखें नहीं है, देखते तो संदेह हो गए, हमें आंखें दे दो ठीक हो जाएगी। फिर चले क्या आपकी बात ही वरदान दे दिया कि आप जैसे महापुरुष मिले, उन महापुरुषों से एक वरदान मिले, ऐसे ही होता है, आपसे तो वरदान बहुत बहुत मिलना चाहिए, थोड़ा ही मिला है। तो और तो मांग ले तो गया, हमारे ससुर के राज्य चला गया और राज्य मिल जाए पैसा, राज्य मिल जाएगा। फिर से फिर पीछे पीछे अब क्यों चलती है कि आप जैसे महात्मा से मिलना हो, उसमें थोड़ा ही लाभ होता है, ज्यादा लाभ होना चाहिए। तो एक बंदा और मांग ले कि हमारे भाई नहीं है, सौ भाई हो जाओ मेरे। फिर अब क्यों चलते पीछे कि आप ऐसे महात्मा हो, लाभ ज्यादा होना चाहिए। तो एक बजे ले कि सौ बेटा मारे हो जाएंगे, तथा हंस लू। फैसले अब क्यों चलते हो कि आपने वरदान क्या दिया है, पति को आप ले जा रहे हो, मेरे सौ पुत्र कैसे हुए? सबको भाई मैं तो ठगा गया। अब 400 वर्ष की उम्र होगी और 100 बेटा होगा। फंसे गए अब चले गए, लग रहे और दिन थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा दिन रहा है, बहुत सा मुश्किल है, चलो भाई साथ में चले गए। जो मेरे को ऐसा स्वप्न आया कि मेरे को ले जा रहे थे तुम पैर, उनसे दादा ने प्रश्न कराया, बात स्वप्न नहीं है, बात ठीक है, पीछे कैसे बात, अभी जल दो, अभी समय नहीं है, थोड़ा समय शायद भी। तो सब ले लिया, राज भी ले लिया, पुत्र भी ले लिया, सौ पुत्र देवराज बोले थे मेरे उठ लिया, सौ पुत्र तेरे भी। ऐसी सावित्री, तो वे में ये बात आई है, सकलन सोमपति एक बार ही होता है, स्वीकार किया, भर है वो स्वीकार किया तो कर लिया। अब विधवा भो सदभा भो, ठीक हो बेटी हो कुछ भी हो, पिताजी ये दो बार हो नहीं सकता, अब हो नहीं सकता है। तो ऐसी बात आती है, तो धर्मराज भी ठग गए बात है। राज विद्या सबसे पहले सासू जी ने तो सबसे पहले मांगा, राज पहले मांगा, अपने भाई मांगा तो मांगी पसे मांगा, सबसे बाद में अपना पुत्र मांगा, सौ पुत्र हो जाए थे, सौ पुत्र हो जाएंगे। अब अब क्यों जाते हो? आप चाहे हो आज बदल कर दिया है, फिर क्या करना पड़े? ऐसी सावित्री हुई, बहुत श्रेष्ठ सी सावित्री, सत्यवान, बड़ी सुंदर कथा है, नर्मदयंती कथा है। वो पुस्तक आईडिया हो गया, करकोट गस्य नागस्य दमयंती नलस्य च राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। वह कथा पढ़े तो कर्जी वसूल नहीं करता। पुस्तक मिल रही है, नल दमयंती की पुस्तक। हाँ, नल दमयंती पुस्तक है, यह महाराज कहते हैं यहाँ आई हुई है, नल दमयंती की शेर जी की दी हुई, जो सब संपादक शेर जी है, शेर जी की लिखी हुई नल दमयंती कथा पढ़े जैसी है। कब से हरेक भाई को हरेक बहन को पढ़नी चाहिए। कर्कोट कश नागस्य है दमयंती अदनस्य से है सिंधु प्रदेश से राजर्षि कीर्तनम कलिदासन हो। ऐसे बात हुई, नल के बहुत आफत रही। शेर जी ने संक्षेप लिखी, महाभारत में विस्तार से, खूब विस्तार से संक्षेप से लिखे। तो धर्मराज, इंद्र, अग्निदेव और जमराज थे क्या, चार देवता, चार देवता ये चार है, धर्मराज ये चार थे ना, इंद्र, अग्नि, यमराज, इंद्र थे, जमराज थे और चार बताए अग्निदेव थे। चार देवता मिले जो नल से मिले, नल के वो तुम हमारा काम करो, क्या काम करना है। वरुण, वरुण था, वरुण, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, इंद्र, अग्नि और ये देवता थे। तो चार देवताओं ने कहा तुम हमारा दूत बनकर जाओ। तो नल ने कहा देखो मैं ही उसी काम जा रहा था, उसी काम में आप जा रहे हैं, तो मैं मेरा काम बनाऊंगा। मेरे को दूत क्यों बनाते हो, कि तुम बनाओ, हम देवता है, हमारी बात बात सच कह दूंगा, यह बात सब सच्ची बात कह दूंगा कि वो देवताओं को छोड़कर थोड़े मंत्र बनेगी, वो तो बात जानी है, परंतु मेरे को दूत बनाना नहीं चाहिए। भैया मैं ब्याज नहीं जा रहा हूँ, कहते तुम जाओ, वो रणवास में कोई जा नहीं सकता, तुम्हारा कोई देखेगा नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारा देखेगा नहीं कोई, जो जहाँ अक्षर के अनुसार में थे वहां चले गए महाराज। रणवास में एक आदमी जा नहीं सकता, मैंने उसको कोई मना नहीं करी, तो देवताओं का इंद्र का भेजा हुआ था, वहां देखते ही कि मैं शुरू करी, पूछा पीछे आपका नाम क्या है, मेरा नाम नल है, हंसों से पहले पहचान होगी वो आप याद होगा, हंस आए, हंस हमारे साथ बात करी और मैं नल को चाहती हूँ, नल के मैं दमयंती को चाहता हूँ, तो हंसों से बात हुई, हंसों भेजा, पहले सब हो गया, फिर मैं आया हूँ इस वास्ते, जो कहा मैं नल हूँ, परंतु मैं दूत बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया हूँ, दूत बनकर आया हूँ, इंद्र को मैं दूत भेजा है, तो मैं चार देवताओं के है, मेरा तुम संदेश कह देना। दमयंती बहुत सुंदर, बहुत थी, बहुत सुंदर, जो कि देवताओं छोड़ थोड़े ही मनुष्य बनेगी, कह दिया मैंने, ठीक है। बातें हुई, बहुत विस्तार सुना कथा, पुस्तक पढ़े जैसी पुस्तक है, ठीक है, स्वीकार कर लिया। हम गई तो महाराज नल गाड़ी रूप धारण किए हुए, चार देवता पांच स्तंभ, पांच नल बैठे, अब वो बता बरमला कृष्ण पर हूं, इंद्र, वरुण, यम, ये सब बैठे हुए। तो फिर मन ही मन में देवता को याद किया, स्मरण किया कि आप पर सतबुद्धि दो, मेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पहचान नहीं, तब कहा नहीं, देवता हुए होता है, देवता बैठे तो जमीन का स्पर्श नहीं करते, देवताओं के पलक नहीं पड़ती, आंखों की पलक नहीं पड़ती, और छाया नहीं होती, देवताओं की छाया नहीं होती, और छाया नहीं पड़ती, क्यों, तेजस शरीर हो रहा, हमारा शरीर पार्थिव शरीर है, हम छाया नहीं पड़ती। ऐसे मैंने बताई बताई जो है पैसा तो सारा रंग फूल नहीं पड़ते मैंने सब छोड़ करके नल को भर दिया। भर लेने पर भी देवता राजी हुए नाराज नहीं हुआ। ये बात कलयुग से देखेंगे कलयुग को बड़ा बुरा लगा देवताओं को छोड़ करके मंत्र को पड़ती है अब खबर लेनी है अच्छी तरह से देवताओं का त्याग किया इसने तो ब्याह हो गया ब्याह होकर चला गया तो कोई 12 महीना तक रहा कलयुग प्रवेश नहीं किया। एक दिन लघु शंका जा करके पैर को तैयार नहीं वो पैर नहीं तो उस अशुद्धि समझ कर प्रवेश कर गया 12 महीने तक अशुद्धि मिली नहीं कलयुग को प्रवेश होने के लिए कोई मौका नहीं मिला। वो एक दिन पैर नहीं धोया पैर नहीं धोकर प्रवेश हो गया भीतर फिर उल्टी बुद्धि हुई फिर भाई पुष्कर रहा उसे जुआ खेला जुआ में हारते ही गए कलयुग था भीतर। अंत में एक वस्त्र दमयंती दल के पास में और एक वस्त्र राजा नल के एक दमयंती के सब ले लिया सब जुआ में कर दिया। हरा कर गए भूखो मारते थे तो चार ये सब जो कर जो पर हंस का रूप धारण कर आए सुंदर देखा सुंदर पकड़ना चाह जो कपड़ा बड़ा जंगल था तो कपड़ा लेकर ऊपर डाला वो कपड़ा लेकर उठ गए। अब एक कपड़ा दल और देवेंद्री पास में एक कपड़ा आधो आधा दल बेटा कमल दे आधा लपेटा नल दे चले गए मिले रूए फिर निषदेश मार गया निषदेश तो मार गए तेरे पिता के जाना हो तो वहां नाराज हो गई मैं नारी मारे बताते हो तो मेरा त्याग करते हो मैं सुख और दुख और जो खुश हो मैं राज नहीं चाहती मैं पिता घर आराम नहीं चाहती राज मेरे को मेरे रास्ता क्यों बताते हो। नाने कहा मेरे साथ तुम तक सह नहीं सकोगे इस राज्य साथ कैसे रखू ऐसा कुमार सही तुम्हारा इतनी सुंदर कष्ट होता है। फिर साथ साथ भी गए रात्रि में ठहरे एक धर्मशाला में और धर्मशाला में ठहरे तो नल के बड़ा दुख हुआ कि मैं तो दुख भोगूंगा शब्द से हार गया हूँ पर ये चली जाए तो अच्छी बात है ऐसे समझ करके एक तलवार पड़ी थी उसे आधा वस्त्र काट लिया अपना ले लिया उसे सूती छोड़ दी नींद में फिर बाहर गया आया 2-3 बार आया कैसे त्याग करो कैसे त्याग करो अंत में हिम्मत करी नहीं थी कि आपने घर जाएगी पिताजी घर चली जाएगी तो आराम से रहेगी दुख भाग मेरे साथ में ऐसा कर चला गया। सुबह उठती है तो अकेली अब कहाँ हो आप कहाँ हो ढूंढा मिले नहीं अकेली चली गई बड़ा जंगल भयंकर जंगल है। एक जंगल में गया जो एक अजगर था उस अजगर ने पकड़ लिया अजगर ने निकलने लगा तो खींचने लग गया अजगर पकड़ लिया अजगर से छूटना बड़ी मुश्किल तो वह एक एंसर था वो बदिक जंगल में जानवरों को मारने के लिए आया था उसने बाण मारा तो अजगर को मार दिया इसको निकाल दिया निकाल दिया तो रूप देखा बड़ा सुंदर सुंदर रूप देखा मन खराब हुआ खराब हुआ तो उसने अपने प्रस्ताव रखा कि भस्म हो जाए वही भस्म हो गया तो फिर अकेली चली बड़ा जंगल है घोर जंगल में शंकर से कही आए संतूर बड़े दुख हुआ। आगे एक आश्रम आया संतों का आश्रम आश्रम में गई आश्रम में गई तो ऋषि मुनि संत भजन कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई बैठो, ठीक है, सब बातें बताई और तुम घबराओ मत, तुम्हारे पति भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, तो घबराओ मत, धैर्य रखो मन में, ऐसा आश्वासन दिया और ठहरे, कुछ खाए पिया, फिर वहां निकले तो पूछा आश्रम कुछ नहीं, आश्रम था ही नहीं, दिखाया, फिर चले गया गाड़ी। तो हाथियों पर माल लादे हुए व्यापारी थे, वे एक ठहरे सरोवर पर, सरोवर रात में आए हाथी मिलने पानी पीने के लिए, जंगली जंगली हाथियों के हाथियों में लड़ाई हुई, तो वहां आदमी देखा वो कहाँ गई, स्त्री थी एक, उसके कारण हुआ सब ये, तो छिप करके रह गए, हाथी ने रह तहस नहस कर दिया, हाथियों के लड़ाई में व्यापारी भी से मारे गए, फिर अकेली वहां से चली चली गई जी, राजधानी में गई तो छोरा सो करे मेले कपड़े सब केस बने हुए, जैसे मामूली साड़ी पहनने के लिए आधा कपड़ा आदि शहर सही अनुवाह किया, तो वहां राज रानी थे, वो राज रानी थी मासी मेरी दमियन मेरी मासी थी, उसने देखा कि लड़की बड़ी अच्छी है, कोई कैसे घराने की है, छोरा मेरा तंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो दासी को भेजा कि जा रखे हो जब वो यहाँ आ जाओ, हम वहां पर रख लेंगे, राज घराने में दुख ही है, तो बुझाई वहां आ गई कि तुम हाँ यहाँ पर रहे हो, क्या क्या हो गई हमारे नौकरी करो, मैं तो मैं पूरी सैया नहीं भी सब गई, ऐसे चार पांच नियम बताए पर पुरुष के पास सैया नहीं भी सब गई, तो जल तुम मर रहे हो जिस काम करना, नंदा दंते उनकी लड़की थी नंदा, ये नंदा के साथ रहे हो तुम सहेल आपस बात करो, नंदा के पास में रख दी, खाने पहने पहने का ठीक तरह से करो, प्रेम से रखी बने वहीं रहने लग गई, वो काम करे जो करो ये तो कोई बात नहीं है, ऐसे करते करते कई दिन हुए, उधर पता लगा जो भीम था बीस बीस पिता, उसे पिता को पता लगा कि तुम्हारी बेटी और जवाई ऐसे निकल गए घर से और निकाल दिया है, राजपुष्कर ने ले लिया है भाई ने, वो निकाल दिया, अब कहाँ है पता नहीं है, तो आदमी भेजा था ब्राह्मण भेजे कई तुम जाओ निगाह करो नमल ने भी पहचान, तो एक वृद्ध ब्राह्मण आए वो जानते थे, तो उसने देखा गया दमयंती है, तो ब्राह्मण भोजन गया, ब्राह्मण आए तो वह एक ली मिली, ब्राह्मण ने प्रसाद रखा मैं इधर किसी बात करना चाहता हूँ, वो ठीक है, एक हाथी मिली बात करी, बात करी तो वो रोने लग गया कि तुम भाई कैसे आई फिर तेरे भाई ने मेरे हमें तो वो देखने के लिए नगे करने के लिए, तो फिर वह सब विचार किया, फिर हमने कहा दमयंती है ये, तो मासी को पता लगा, मासी रोने लगी, फिर यहाँ तिलक था स्वतः स्वाभाविक, तो वो मुंह धोया देखा सुना पसे हो दमयंती है, हमारी बहन की बेटी है, हमारी पुत्री है, फिर गया मैंने बड़ी प्रसन्न करी गलती हुई, मैं कहूँ हमारी गलती नहीं है, आपके कारण में सुख से रही आराम से रही, फिर बड़े आते घोड़ा और साथ में देख रहे उसको भेजा पिताजी के वहां, पिताजी के वहां चले गए, तो ये तो वहां जाकर रहने लग गई, वो राजा नल वहां से चले तो आगे गए तो महाराज जगह आग लगी जंगल में, दवाग्नि लग जाती थी, वहां कर्कोटक नाम नाग था। उस नाग ने कहा कि मेरे को नारद जी ने श्राप दे दिया है, मैं चल नहीं सकता, तो मेरे को बचाओ, अग्नि लगी है, जंगल जलेगा तो मैं भी जल जाऊंगा, तो मेरे को उठा के बचाओ। सो मैं उठा लिया, उठा कर बचाने लगेगा, कह तुम दाम गिनो कितना कदम तुम उठाए हो, तो बता दे कैसे सकूंगा। तो एक दो पांच सात दस दो दस दस कहते दस गया, दस तू दस दार दस दाम दस तू दस दस दस दस दस दस दस दस दस कह दे दस गया मेरे को, तेने कहा दस इस में डस गया, तेरे कैसे कदम पीने दस दस संस्कृत में आता दस डस गया। फिर उसने एक कपड़ा दिया, एक कपड़ा रख, वो दर्द इतना जहर था, छोटे छोटे आरू हो गए, शरीर कुरूप हो गया, सुंदर रूप रहा नहीं, तुम छिप सही छिप सकोगे नहीं, अब तुम घबराओ मत, वो डर जितना जहर का असर है वो सब जहर का असर होगा कर्जू को, कर्जू भीतर प्रवेश हुआ था ना, एक कर्ज तुम्हारे वो जहर असर नहीं करेगा, हाथ छोटे रूप और ये तो तुम्हारा हो गया, दुखते ही नहीं हुआ, दुख सब कर्जू को होगा। फिर वो गया है अयोध्या का राजा था रिपुर्ण ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के वहां गया परीक्षा करी, कब कठिन है कैसे नल्ले के परीक्षा, तो मैं ऋतुपर्ण उदाहर जाकर मैं आप कहो जो काम करो, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, तुम क्या जानते हो, मैं घोड़ों की विद्या जानता हूँ, घोड़ों की विद्या मेरे को याद है, तो ठीक है घोड़ों पर रख दिया, घोड़ों पर बहुत अच्छी तरह से रख दिया, घोड़ों को ठीक संभालना, सब अवसरों ऊपर अवसरों से रख दिया, ओके वजह से सब काम करना, ऐसे करते रहना लग गया। उधर दमयंती के पिता ने विचार किया अब क्या करें, दमयंती कैसे मिले, तो ब्राह्मणों को भेजा कि तुम जाकर हमें से कहो कि दमयंती फिर विवाह करती है, और वहां से कह देंगे बस कल सुबह ही कल ही है, ऐसा मौको तो वहां नहीं आ सके, आदमी नहीं आ सके, ऐसा तुम बताना हरेक जगह ही। तो अयोध्या गए और अयोध्या में ऐसी बात पूछी, तो दमयंती का विवाह होता है, तो फिर गए मैं जाऊं, जा नहीं सकता, और दो दिन लागे पर जाते हुए दो तीन चार दिन और विवाह तो पहले हो जाएगा। उदास हो गए तो पूछा नल ने कि आप उदास क्यों है, कि दमयंती विवाह करती है और मैं जाना चाहता हूँ, भगवान वो समय बचा दूंगा, आपके घोड़े ऐसे तो पैसा पुष्प घोड़े दे, घोड़े दे आप घोड़े देते हो, उन्हें मेरी प्रतिज्ञा नहीं है बस रहेगी, मैं अपनी मर्जी से घोड़ा दूंगा, उन घोड़ों से पहुंचा दूंगा, ये घोड़ा नहीं पहुंचा सकते वहां, अच्छा तुम लाओ घोड़ा, फिर दुबले मतले घोड़ा ला जोता रथ के ऊपर तो लगे सर जोरों से चलाकर रे भाई दुपट्टा गिर गया, कब तो पास दस कोस बीस कोस रह गया, वो तो बहुत दूर रहा कि अभी भय भय गए तक और दूर रह गया, वो नहीं मिलेगा पहुंचता कुंडनपुर बस आए। तो ऐसी बात घोड़ों में भी जानता है, तो राजा ने देखा बहेड़ा का वृक्ष देखा ऐसे जोर से चलते हुए, इस पेड़ के इतने पत्ते हैं, इतना फल है इसके, इतने इतने फल है, नाने के मैं देखूंगा कि जाना है, अब दूर ज्यादा नहीं है, थोड़ी दूर ही है, पहुंचा दूंगा मैं, कुछ उसे पैर उठाने का जरूरिया, फल ठीक ठीक निकला, सब फल गिने सब ठीक बता दिया, तुमने गणित भी दे दी याद दी, इतने जोरों से चलते हो गए इतना फल है। फिर वह देखा, फिर वहां से चले सब सर जो पहुंच गए, वहां पहुंचते तो राजा भीम राजा थे, बड़ा आदर किया, घर से आए, आपने समाचार ही नहीं किया, वहां कोई भी आपने ढंग ही नहीं है, जैसे ही बात झूठी गई तो आ गया आपसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, तो घोड़ा ने जोर से चलाने, घोड़े रथ रथ की आवाज दे करके, अरे बाप, बोले अपने माँ से, बाप ये जमाई गए, अरे घोड़ा है ऐसे, दूसरे साल जानता नहीं, दूसरे को पता है नहीं, वे जानते हैं। तो हाँ देखा तो राजा ऋतु पर राजा थे, उसे साथ एक सार थे, छोटे छोटे हाथ हरे सार, बड़े आश्चर्य आया कि ऐसा जानते आदमी कैसा है। फिर दासी को भेजा, तो मेरे लड़का लड़की दो थे, उनको भेज दिया अपने दाम ने, तुम जाओ उससे वो, उनको लेकर दासी गई तो उन्हें गोदी में लिया, हंसवाड़ देखे भैया हंसवा में तो नाली होना सही है, हमारा बेटा बेटी है ये। फिर गया उसे चार वरदान दिया उन्हें देवताओं ने, चार वरदान दिए, तो इंद्र ने वरदान दिया कि तुम्हारी माला है जो घुरु की गेट है, जो माला पहनी हुई है वो सदा ही हरी रहेगी, बसी रहेगी, और तुम्हारे रसोई बढ़ाओगे पाकशास्त्र तो वो रसोई सुंदर होगी, सुगंधेदार बढ़िया रसोई बढ़ेगी। वरुण ने कहा कि तुम जहाँ हो वही याद करो, चली हो जाएगी। अग्नि ने कहा तुम जहाँ याद करो वो मारो भाई अग्नि में जाएगी। तो दमयंती ने कहा कि ये चीज मत दो राजा के इधर सोई राजस्व पहुंचा दो, अग्नि मत भेजो, जल्दी मत भेजो, ऐसे को रखो। और वरुण देव दरवाजा छोटा जो इसी नहीं जाएगा तो दरवाजा ऊंचा हो जाएगा, नीचे नहीं पड़ेगा, तुम्हें लक्ष्य सब घटे, ऐसा लड़कों के लिए रोटी मांगना था, रोटी के बच्चे है रोटी हो, देखी सुगंधी देखी सुगंधी सब बात मिलती है, मिलता है हाथ छोटे छोटे जैसे कुरूप हो गए, ये है नर है। तो अपनी माँ से कहा कि पिताजी को इनके सारथी है उसे मैं बात करना चाहती हूँ। अच्छा तो राजा ने हुक्म दे दिया, आड़ा पर्दा कर दिया, पर्दे के इस पार में वो बैठ जाए नल, तो बाहुक धाम था, बाहुक बाहुक बैठ जाए, इधर बैठ जाए वो दमयंती। तो फिर दमयंती ने पूछा कि ऐसे ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसी ऐसी स्त्री बिचारी पतिव्रता जिसको जंगल में से अकेली छोड़कर चले गए, ऐसे ऐसे पुरुष भी होते हैं। तो कहते हैं ऐसी स्त्रियां भी होती है जो स्वागत रहते हुए कहते हैं जब ब्याह करेंगे, ऐसी तो मेरा मैंने ब्याह किया, देखो प्यारी भी है सामग्री आपको लाने के लिए जल्दी पहुंचावे, वो घोड़ों की विद्या आप ही जानते हो, तो जानता नहीं तो आप कैसे पहुंच सकते हो, इस बात से मैंने परीक्षा करी, नहीं आप तो मैं आया हुआ था। फिर मिले उसे कपड़ा दिया था, करगोटक ने कपड़ा दिया है, ये कपड़ा दे दो, ये कपड़ा वो मजबूत हो गए तो असली रूप हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसने कपड़े को दिया जो हाथ था ठीक, और महाराज नल हो गए, आप जवाइए तो पता लगा। फिर जब बोलना चाहिए महाराज आपकी विद्या ही विद्या दिखाओ, ये तुम्हारी विद्या बताओ, तुम घोड़ों की विद्या बताओ, वहां घोड़ों की विद्या सिखाई, उन्होंने गणित सिखाया, मैं भेज देगा बाप बता रहा मार दिया, आना था भेज दिया। फिर आ गए, फिर आकर तैयार हो गए और ससुराल जाने लगे, तो धन दिया बहुत सा धन देकर के भेजा। तो भाई था पुष्कर, उसने कहा कि धन लाए हो अब खेलो, तो बारिश आ गए जो खेलो अब खेलो, खेलों में जीत हो गई। वो बहरे का फल गिरा था और गिनती के समय में निकला कर्जुक, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में रहा दुखी दुख पाया सुख नहीं पाया, इस वास्ते तुम्हारा हमारा कोई कथा कहेगा तो मेरा कर्जुक असर नहीं होगा। कर्जा खोदने का वरदान दिया तुम्हारी मैं कथा के, मैं दुख ही पाया मुफ्त में दुख पाया। ऋषि शिवागी देवताओं को छोड़ करके मनुष्य को लिया है, इस वास्ते में तो आया है और पाया दुखी जहर के कारण से कोई काम नहीं गया। इस वास्ते बहड़े के नीचे कर्जुक रहता है, बहड़े की छाया में बैठा दीजिए। हरी बहड़ा आंवला है त्रिफला, वो बहड़ा होता है बहड़े के वृक्ष नीचे छाया में बैठे कर्जुक असर करता है, तो बहड़े में कर्जुक प्रवेश हो गया। फिर वहां से धन किया, धन लेकर के दिया दिया, सब जीत गया, पशुओं जीत गया, सब राज जीत गया। जीतने पर भी नल ने कहा कि तू भाई है, तेरे तो मैंने देखा नहीं, छोटा भाई है। फिर अपना राज आधा राज दिया, आधा राज तुमने, मैं तेरे दिल से तेरी करूंगा, आधा राज दिया, ऐसे रहा। इस तरह से नल की कथा आती है, वो पुस्तक मिलती होगा ये हमारी गीता प्रेसी पुस्तकों में। नल दमयंती है, नल दमयंती वाली है क्या? तो वो आप खरीद सकते हो। नल दमयंती की नहीं है? नल दमयंती है पुस्तक है, महाभारत सीतापति राम जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घन श्यामा, सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले हरे राम, हरे हरे है।